check it out, yo. FRFR, fuck, yo, 2002. Mam ten styl, tak jak Versace. Tyle, że ja pokazuję wers raczej inaczej. My gracze, co biorą beat na cel. Zawsze treść jest na uwadze. Słowo wyważę, to będzie rarytas. Byleby nie był potrzebny karitas. Się pytasz o nas, kto pytanie błądzi. Bluzgam, chcesz? Możesz to wyłączyć. Rozsądni bądźmy, to nie żaden hardcore. Choć niedługo, z nami New i statko. Nas to jest jedna, co za mną wciąż locha. Mówi, że kocha panów Hadocha. Ma piękny wokal, ona jest boska. Cudno jak Lopez, gorące latynoska. Istna beztroska, to nawet nie żart. Wybrzeża styl, kojarz plażę lewa. FL nie śpiewa, gdy bit uderza. Przemierzam szlaki, mam dość pancerza. Ciszy, ciszy, nie jeden nas usłyszy. Mam ten styl, mam iszek. Wiem, że nie jeden do nas się przypieprzy. Że jego styl po stokroć jest lepszy. Że ja kaleczę, że ja go leczę. Że ten sen, to nie mój przyjaciel. Mam ten styl i szyk i coś jeszcze. Weźcie te ręce i wreszcie je wznieście. Mam ten styl i szyk i coś jeszcze. Weźcie te ręce i wreszcie je wznieście. Mam ten styl i szyk i coś jeszcze. Weźcie te ręce i wreszcie je wznieście. Mam ten styl i szyk i coś jeszcze. Weźcie te ręce i wreszcie je wznieście. Masz tu tekst co best jest i wersu best jest. Testuj sugestie, że styl to nie West jest. Miliony westchnień na sam tylko widok. Wiele jest test, które ze mną idą, bo styl ten to idol, dla innych jak Figo. Vigor na bicie to jest mój amigo. Mike tu conmigo, bez strajku tu jadę. Hajku to żaden i mój będzie diadem. Gradem metafor zasypie ten eter. 7 megaton leci rykoszetem. To coś tam i styl jak wisi no wiszy. Krymu brak fiszyzm to psuje miszy. Dla mnie dobry beat to coś niby coku, a przy tym przyjemnie gdy nie są wokół. Mam je na oku i wciąż patrzę na nie. Która z nich rolę w mym klipie do stanie, patrz taniec i drinki i te stringi. Ani, Justynki, Paulinki i Kingi. Bez końca do rana, tak mają pląsać. Tak może zostać, tak może zostać. Mam ten styl i szyk i coś jeszcze. Weźcie te ręce i wreszcie je wznieście. Mam ten styl i szyk i coś jeszcze. Weźcie te ręce i wreszcie je wznieście. Mam ten styl i szyk i coś jeszcze. Weźcie te ręce i wreszcie je wznieście. Mam ten styl i szyk i coś jeszcze. Weźcie te ręce i wreszcie je wznieście. Yeah.